یاسین کې ویلو په 66 کې ولقد ظل منکم جبلا کثیرا شیطان ډیر خلق راغ تلتبه هم وی 71 کې ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین سورة یاسین یې هم په دې ختم کړې او په سبحان الذی بیذه ملکوت کل شین صفات کوم په دې ختم کې سبحان ربک رب العزت تشابه الاطراف اطراف یو شان یاسین کې ویلو انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون 41 کې او دل تبوئی وجعلنا ذریتو هم الباقین انو علیہ السلام اولاد دنیا کی دعا صفات سورہ صفات دعوضا عجز مصطفینو عجز مصطفینو الانبیاء و ملائکو عجز بیانی او صورت کې درې باب دي اول دې 74 پورې ازم دا زنه 149 پورې او دریم دې 149 نن تر اخره پورې دې اول باب کې عجز د مخلوقات ته ملائک او دا غزي جنات دغسی کواکب عجز مخلوقات ذکر کی اول ابیار پسید زواجر دی پا مقاصدو توحید نے انکار کی دا قیامت نے انکار کی ابیار تخویف اخروی تدید قیامت دیر بد حالت او علت عذاب چیزی ولی عذاب کی دی علت بذکر کی 34-35 کی جنہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ و یستکبرون دی مسئلی نبی انکار کاؤ نبی اور پسی مقابلہ کی مومنان بشارت داغید قیامت خیست حال او سورة یاسین داغی آیت تفصیل چه انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکیون اغوا ذکر کی بیا تخویف و خروی او دا قیامت عذابون عزید پارا دا دویم باب شروع کیو باغی کی د انبیاءو ذکر 74 نا ولقد نادانا نوح د انبیاءو عجز 149 پورې دوو انبیاءو ټول عجز دي او الله ته فریاد کوي او اخری بابو 149 نتر اخرہ پوری اعادہ دا ام زدی مزامینو بیاد ملائکو عجز فستفتهم علی ربک البنات و لکم او بیاد جنات عجز ولقد علمت الجنتم لمحضرون او بیا اخر کې تسلی پیغمبر دا او ختمیه په توحید باندې سورۃ ممتاز دی په عجز مخلوقات او په عجز مستفینو چې انبیاء دي او ملائک دي او په کثرت ذکر د مخلصین او چې لا عباد الله المخلصین حق پرسی په دې یاد کړی دي چې لا عباد الله المخلصین او په بیان د ابراهیم علی السلام په ابتلا د ابراهیم علی السلام کاغا زبحا او کاغا قوم سر بحثو بنظر نظرتن بین نجوم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصفات صفن گوادی اغا ملائک چه سب جوڑون کی دی دا اللہ پا عبادت کی پورا سب جوڑول فزاجرات زجرن پس اغه ملائکه چرټنا کون کی شیطانان لا پرټنی سره فتالیات ذکرن اغه ملائکه چې لستون کی د الله کلام لره دریوال صفات د ملائکو حدیث کې راغلی چې الله تعالی درې صفونه ډېر محبوب دي صفونه د ملائکو په اسمان کې صفونه د مسلمانانو په جماعتونو کې صفونه د مجاهدینو په میدان جنگ کې لږکه په دې صفات سره بیان کړو چې حضرت حذیفه ویلو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلنا على الناس بسلاس موږ په خلق باندې پدریو صفاتونو اوچت یو جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه زموږ صفونه د ملائکو صفونه په شان دي وجعلت لنا الارض كلها مسجدا او زمونگا دپار از مکا ٹول جماعت جماعت تے حرز احمد کی گئی وَجُعِلَ لَنَا تُرَابُهَا تُوَهُورًا امونگلہ دادی زمکی دا خورا چی دا دا پشان دو بودا اذا لم نجد الماء ابن کثیر ذکر کرلی جو بنمو منو خورا دا واو د شهادت ته د درې وړه په شهادت کې پېښ کړو چې دا شاهد دي ملائک شاهد دي کسب جوړونکي او کسجر ورکوونکي شیطانانو له یا مشرکانو له او کلوستون کې د الله کلام لره نو مشهود یې څه دی مشهود دا خو شاهدان شاهد شو مشهودی حصد توحید اِنَّا اِلَاكُمْ لَوَاحِد تا پا دی گوا دی چی بیشکا کارساز و حاجت رواستا سو خامخایا ہو دی رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق اگر رب چی رب دا سوانو ددنو کو دی او اگر چی پمین دا دوارو کی دی او رب دا مشرقنو کله جماراوړي کله تسنیراوړي رب المشرقين و رب المغربين کله واحد مفرد راوړي مزمل کې رب المشرق والمغربين دا دې جهتونو په جوان کله سره طرفونه تیمرات شي مشرق او مغرب کله د جمی او د وړي نو مشرقین او مغربین کله د هر روزي نو بیا مشارق او مغارب دي ان زین السما دنیا ایز د کواکب بهشکه مو خسته کړي د اسمان د دنیا بزینت نل کواکب په یو قسم خایس سرا جستوری دی بزینت مبدل او کواکب بدل دی خایس سشی دی اغسطوری نیو بکی زینت تاسمان دی دویم وحفظم من کل شیطان مارد او دپارا د حفاظت د هر شیطان سرکشنا مکل لہو دی وحفظن دویم فیده بکتار لا يسمعون الى الملئ الاعلى وقت نشی کی خوده دا شیطانان اغا جماعت بلند ملائکتا ویقذفونا من کل جانب او اشتلشی دا هر طرفنا دحورا او اشتلو سرا بیا مفول مطلق شی دا یقذفونا دا پار من غیر لفظهی ایا مفول له دی دا پار دا اشتلو دحورا ولوم عذاب معصبا دا خود دی دا پار عذاب دے همیشا یا که دا اخیرت اگه تی واحل اگه خواه میشه عذاب الا من خطف الخطفتان هم اگر اگه شیطان چی پغلابان دی وکی دی خطف الخطفتان خبر تختی او پغلاب وکی دی فاتباو شعب ساقبان پسو لگی پتا پسی شغلہ زلیدن کی حیث دم اخلوقات ذکر شو ملائک جنات او دغسی کواکب پس تفتهم نسجر شورو شو مشرکین و دپارا تپوسو که دی مشرکانونا اهم اشدو خلقن چی دیر دیر زیاد دیو سخ دی پو پیدایش کی امن خلقنا او کناغ مخلوقات چی مون پیدا کلی دی ملائکو تاو گورا دیو داغی سنسبت دیو بلسر انا خلقنا من توین اللازب منګا خو پیدا کړی دي انسانان دا وی خټي جاولنې نه جاوله وا سلیخو بګي ځکه چې هم بیر شي وا لازم پر دیول انکار کوي بل عجبتا ويظهرون تو تعجب کې د دې انکار نه چې دا مسله ولې نه مانی اللہ توحید نمانی او ایمان نروڑی ویس خرون ادی ٹوکی کی پتا پول شاعر دے صاحب دے فیضا ذکی رو کل جدی تنسیت کو لشی پہ قرآن سرم لا اذکرون نسیت نقبل فیضا رہو آیتیں استذکرون کل چوی نیسو معجزہ باغی پوری ٹوکی شورو کی وقالو اوائی انا آزا اللہ سحر مبین ندی دا بیان دادو معجز دادو مگر جادو دیخ کارا دا کم بیان او کم آیت ایزام اتنا و کننا تراما و ایزام وی کلچ منگمرشو او خوری اوٹو کشو اینا لما بعوثون نو آیا مونگو بیا خام خاجون دی کولشو او آبا اون الاولون او مشران لون بنی دو مونگا غبا بیا جون دی کولشی دا وڑی ربعی دا خبر دا قل نعم توتو آئی چه او دیگی شک نشتا وانتم داخرون صرف جون دی کی دل ندی تاسو بڑیر زلیل ہے تاسو به ډیر رسوای نه سر نشي وچتولې او قیامت خو دومره آسان دی پنما یزجرتون واحده بشکره قیامت خو یو جوړخ دی شپیلی دا اگه شپیلی سر و دا از ما کداسی شی چطول و تنی وانی شی گٹی و گٹی و دور هر سبت پیداوی انظرون و دا خلق بی جوندی بشیم او گوری با خپلو عملونو تا زکا خود عمل دے دکن نخپلو عملونو تا بگوری وقالو چغی بکیا ویلنا او حلاکت دی مولا هزا یوم الدین دا غروز دا قیامت تا دا جزا و سزا دا مالک یوم الدین نو بویلش جواب که هزا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا غروت دا چیزی دیر نمون دی نو یو نم دی یوم الفصل چنن جدا شه نباس بیا ملاقات نکی حضیت یوم الفصل ہوئی خواه دا جدا ایر وز سوک جنت تا سوک جہنم تا اگا چتا سو پدی باندی دروغ ہوئی حکم بوکی اللہ ملائکو تا احشر الذین ظلمو چرا جمع که دا ظالمان دا مشرکان و ازواجهم او دا دی اغا خضی مشرکانی گودلی او امرا جمع که دا وما کانو یعبدون من دون اللہ او غالی ها اخدایان دا دی چی دی بے عبادت کو بغیر دا اللہ نا ټول راځه مکه ټول چې او پکې ده نه پاتې نشي وایي په لکړه باندې راځه مکه فهدوهم الی صراط الجحیم لار و تسمکه ده جهنم دی خو ده بل څه تاسو کوي ده جهنم لار و تسمکه ازواجهم قال الحسن المشرکات مقاتلوی قرناؤهم من الشیاطین اشیطانان امور سر مرگری دی کنا اگیم راجع ما کیا وصلا او قطادوی اشیاعهم طول ابن کثیر نقل کری اشیاعهم تدیغ اٹلی و دنیا کے پاٹے ماٹے راجع ما کیا او دی چه عبادت کاؤں تا غم را جمع کے روح المانی وی ما عام دے وما کانو یابدون فی کل معبود حتی الملائکہ والمسیح وعزیر علیہ السلام تول برا جمع ټول برا جمع کینو الله کو ته وی چې لار وته د جهنم زمکه روان کې روان وې کی وقفوهم بیا به وی درو انهم مسئولون ذین تپوس کول شي ادي به خوشاله شي کنه چیرې ورچې رچا دا قبول شو چوی درولو قفوهم ویدراوی مدارکوی احبسوهم حبس احبسوهم ویدراوی قیم راو القیسوی قفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی ادرے گئے وی ناغی لازمی ذکر کے ادلتا متعدی دے دوارا برازی نو دینا ستا پوست کولیشی وی عن لا الہ الا اللہ دی کلمی کنا افا اللہ ویلو چیز با دیتا پوست کوما یا عن اعمالهم ما لکم لا تناصرون ابوی اللہ چی صدی تاسو لنا چی دیوم المدد نکوی اتا سو خویلیو دنیا کی سور قمر کی چه نحنو جمیع منتصر مونږ یو بل امداد کول شو والله یو وصولی نکو امداد بل هم اليوم مستسلمون بلکی دینن دیر تابدار دی خواباب استسلاما مسلمون ندی مستسلمون دی دیر تابدار دی و داغی جگڑا قیامت کی خواب فاقبل بعض و ملا بعض یتسالون مخامق بشی بعضی پا بعض باندی تبوسو نبکی دیو بلنا تبوسو نصدی خو جگڑی بس قالو ابوائی انکم کنتم تاتوننا لیلیمین یا مشرانو تظالمانو تاسو رات لیمون تا پا دنیا کی عن الیمین ایمن قبل الدین قرطبی ہوئی پا دین دینی رنگ کی دینی لباسو ما چولے ہو امون تا برات لے چمونگ استاسو مشرانیو علماء حق امونگا کابیریو تاسو پا مونگ پا سرازے او دغا سوئی امام سودی تأتوننا من قبل الحق وتزیننا لنا الباطل وتزیننا لنا الباطل منتهم باطل خیستکلو وتسدوننا عن الحق منتهم الحق نبن کلو عن اليمين تسدوننا عن التوحید پا دینی جامع کے پا دینی لباس کے تا حق پرست ہے پا شکل کی با رات لے اسا یو قسم خنو اے گنا سوک با امام استادو ناغو ازان نا چلین لوی غوث جوڑ کڑے ہو اجسا بیوینو خلق و امان جدا استاد دکن وفیزی شیخ چاوزان نا شیخ جوڑ کرے ہو چاوزان نا پیر جوڑ کرے ہو نو خلق و با دخپل دین زدکڑا دادی خلق و نکولا چی دادین مشران دادی کنا امام استاد دے پیر سیب دے میاں سیب دے متمیم سیب دے انی الیمین دا دن ٹیکہ دار دے ہر سی ٹیکہ کڑی استاد سیب دے مدرس سیب دے استاد دے کنا ادب پکاوے کنا انی الیمین او پیر مرشد دے خلق ورپسی او توبا و لکنو موردانی و دفع دا یو خو ندکنه دیر شی دنیا کی خان چانی الیمین پا دینی لباس کی خلق دوکا کئی او غرض اخپل دنیا دا بس زن پورا کئی مال دولت جمع کئی او ذریعه و تدا جوڑا کلی دا خان چه زه استاز ما زه پیری ما زه شیخی ام او زه امام استاز ما قالو ابوی اغیننا بل لم تکونو مومنین تازو بخبل مومنان نوین تازو کی بخبل ایمان نوین مونگا سکارو چه تازو مبراکو ولی وما کان لنا علیکم من سلطان نو زمونږ د پارا پتا سبان دي سحجت تاسو ته زمونږ وینو دلیلوم دته پیش کړو تاسو ته مونږ قرآن پیش کړو یا سنت او حدیث هم پیش کړو موږ له خپل نه راتلنو خو اسی چې دینو خبرې هم د دینی کولی د ځانم د تګول ښه حجت هم سره نو ولې په مونږ په سرات دی لم ناتکم بحجت ابن کثیر وی بل کنتم قوما طاغین بلکې تاسو یو قوم سرکش تاسو په خپل په دي خوشالي دي چې ګڼه ګڼه یو ستر پرده پکې نه یو خوراکونه پکې دي داستاسو خادوی او داستاسو پروګرامونو په دي خوشالي دي سرکش وي فحق علينا قول ربنا ثابت شنن په مونږ باندې قول رب زمونږ ان لذائقون چې مونږ به عذاب سکو فاويناكم د تاسو ګمرا کړی په دنیا کې څنګه دعوناكم ال الغوايه تاسو د الله صفات څو ګمرا کې څو ندي سم ګمرا کړه اي دعوناكم ال الغوايه تاسو لم دعوت ترکلو چې راځي عرس شریف شروع دی میلاد شریف شروع دی انا کننا غاوین څنګه چې موږ په خپل سرکشو پنوم یو مېن په عذاب مشترکون رضی ټول مریدانو پیران اکابر او اصاغر ټول و دورت باندې په عذاب کې شریک شي ان كذلك نفعل بالمجرمين لئن بم دقه شکار کو مونږه د مشرکانو سره به دغه شکار کو د مشرکانو الله یو کنه ګور انهم كانوا یقینا وذی په دنیا کې اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چې وبو ویل شو دي ته په دعوت کې چې لا اله الا الله کلموکن اصل دینو وزیب الوئی کولا دیو پا دیوان دیر بد گنل یستکبرون چیتا خطا سو مونگتا مشرکان وائے ولی مونگا لا الہ ندے منلے امونگا ندے زدکڑے تا خطا سو مونگتا مشرکان وائے رضا توحید سر دیدہ کارو خا یستکبرون نیمان دین ازان ریگان چیز مونگ دی تاجت نشتا مشران شده او دا پیغمبر پا حق کی ویقولونا وائدی اینا لتارکو آلیہتنا ایا برید مونگا قل آلیہا لشاعر مجنون دا دو خبری دو وجن چی شاعرم دی و مجنونم دی مونگ دا دو خبر اخونشی ہو گئی اللہ رد کی بل جا بالحق نانا شاعر دے و نمجنون بلکہ راغلے دنیا تا پا قرآن سران وصدق المرسلین او تصدیق کی دا تمامو انبیاؤ انکم لذائق العذاب العلیم بشکتا سبخام خاسکن کے دا عذاب دردناک وما تجزون الا ما کنتم تعملون سزانشی در کولی تاصلہ مگر دا غی عمل چې تاسو کړی دي الا عباد الله المخلصین دا راغی اوس و بشارت شروع کیږي مگر نه بنديان د الله هغه بنديان چې خالص کړی شوی دي په اخلاص سره په توحید سره چې غیر الله زړونو کې توحید چولې ان ربی یقضی بالحق علام الغیوب نو تدی بشارت تدی قیامت دیر خیست حال اولائک لهم رزق معلوم تدی نیکو بندیان دپار رزق دے مشعور فواکی ہو میوی خوبا کی مخ کی تکتا بوج نرا ولی پا بدن وهم مکرمون او دی بڑی رزق من کریشی یو خواست چالمی ولار کے ورکے چه زمان زیگر دی چک تیوکا چه بلا پیشر دی هایی نشی اخو عزت نشو اخو عزت نشو نچه ریولی او خزه و تخیستا کی او خبال اخو تکی دی نو داسې ملوستیا وي وهم مکرمون عزتمن بکړی شي توبه جنتی باندې بادشاہ وي په جنات النعیم په جنت نو د نعمت کې علی سرور متقابلین هغه پلنګونو د جنت باندې یو بل ته مخامخ یطاف علیهم بکأس من معین ګرځول بشي په دې باندې هغه ډکه کاسې د شرابو بیضا تک سپین دنیا شراب په شان کې نه دي تک سپین وی لذت للشاربین ډیر خوند باور کې سکون کولر چويس کې کنا را تاندې وېدا زشتي د کسپړ دې ګل تاسې وخاسته لذت للشار دا بیا غول نه پاره کې په سر درد راځي ولا مان هاین زبون انا بزی داغه نه ولټه کوي در دنیا په شرابو کې وی دا سلور عیبونه دي سلور السکر یو بګي بيوشي ده زانه باندې خبر وسدا د سر درد دي والقیو الټه دي والبول اوبس وړي بندره بې ری فذکر الله خمر الجنت الله جنت شراب ذکر کړو نفنزهها عن هذه الخصال چغې کې نو سر درد دېشتا نو بګې نشاشتا نو بګې ولډېشتا ان بګې لوړو بولو جالشتا دا په دې کې ارزډې چې په دې په کې څه ده نو پاینځم قاصرات او طرفعين دي جنت یان سره هغه حور دي د جنت چې بندون کې خپل نظرونو لره وزيبان دې بل پله ونګوري عينن جمع د عینا احیان اسم تفضیل مذکر دی او عینا مؤنث دی زغی جمع عین را دی عون را تخو تصرف پا کیوشن عین شکن کلاوستر گوال کانناون نبید مکنون تبو ایچ دا اگی دی دی شتر مرگ چی بندی ساتلی شوی پا ڈبوکین دنیا بعد پنه دې لګې درې ناغه یادی بیزون جمع د بیزتون او عمرت ناغه دینو هغه ډیره خسته ای تر مرغ چانه دې درې ناګه به نه او حسن پکې زیات دی داسه حور به دې جنت پاک بل بازو مل بازی تسالون دا جنت من به یو بل تمخامخ شي تاسو تپوسونه وکي ا تاسوونه به د دنیا د حال کوي دا بوله ډیر خوان ورکي چې یاد دي شي قال قائل منهم ابو یو جنتی پدې کې د دینه انی کان لی قرین چې زما خو په دنیا کې عمر غرهو قرین د قرن نه دی او قرن کرتوی ما سره به کرو او ما به خبره کول او بل خبره کول قرین اے حریف مقابل معنا ما به ته یو څه او بل څه یقول وغبوی انک لمن المصدقین ایت د دې خبرې تصدیق کوي او په دې یقین کوي چې داخله کوئی چې ایزامتنا او كنا ترابا و ایزامن ان لمدینون چې موږ مړ شو او خاور شو او ډو کې شو دې حد تکړو نو موږ بیا دې چې په قابو کې راشو ان لمدینون دانه یدینو دیتو وی دچا پوسا ولاس کی راتلل قال ابوی هل انتم مطلعون اوس امرګری نشتا دلته خو نشتا او قبل دې کې وینو په یو قول دا چې الله رب العزت بو ته وی چې ولي وینې امرګری وینې هل انتم مطلعون ننداره کوي اطلاع ننداره ته وی جان کر دې دیکھنا چې سروچت کې وي ګوري ننداره کوي او څوکي ملائک بو ته وی دی بو یو کنا ولینه کو چې څنګه چل شو فطلع زامر غریبا سروچت کی فرعاو فی سوائل جحیم او به وی نه پمیند جهنم کې همدام الله رب العزت بو ته نه خو خو دې پاره خی چې د نورم په نعمت کې ترقی راشي او خوشاله کې اضافه راشي اوی کنا قالت اللہ نبو الى جنتی چی قسم پا اللہ انکتا لتردینی خبری و سرکی تو خو نزدیوی چی زدی حلاک کرے رہی زان سر زستان پس بچوام ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین کچر نوی فضل او احسان درب زمان پا ما باندی زمان تا سراب دی جہنم کی دا حاضرین نوم محضرین دیو دمرا خوشحال شد چڑیر خوشحالی نبوی افا ما نحنو بمیتینا یہ مرگرو بیا خوبا نمرو کنا بیا خوبا نمرو کنا نا نا بیا الا موتتنا الاولا تعلیق بالمحال الا موتتنا الاولا وقد زقنا اغه یو مرګولم باندې هغه مونږ سکلې زنه را لټړلې و هغه خو بیا واپس نه راځي کنه هغه واپس راځي نو بیا ټیک ده هغه کوم ځای په محل دی هغه بیا چې ته واپس راځي الا موت تنلونا مگر هغه مرګولم باندې او ما نحنو بمعذبین او شکر دې چې نو یو مونږه عذاب راکړی شي وي ان هذا له الفوز العظیم بیشک دا کامیابی دی ډیر لویان لمثل هذا فلیعمل العاملون نفی شفاعت قهری دا گوره پا اولیاؤ نحاصلی گی دا پا شفاعاؤ نحاصلی گی لمثل هذا دا داس نعمتون دا پارا عمل دیو کی عمل کون کی دا پا عمل باند حاصلی عمل سر اللہ رضاشی و فضل یوشی نوارسو حضرت شیخ ودی دے کیوی چې سفیان سوری چا په خوب کې لیدلو د جنت لیوی ونی نابلی ونی تعلوتو او دیوی چلی مثل هازا فلی عمل العاملون یا خلقو دا عمل سمرا دا ازالک خیر النزلن و دنور حال بیانی چی بدبختو دا نعمتو نو ندی خواهو ازالک خیر النزلن آیا دا نعمتنا او مرتبه او درجی دا جنتنا دا بہتر دی نزلن پا مل مستیاکی ام شجرت الزقوم او کنا غبلا میوا غبلا میوا والشجرت الملعونت فی القرآن تسور ابن اسرائیل کتیر شو داونه زقومم خو حدا ولي وینوم خراب شوې ده کو وینوم ګاړه شوې ده نو تارخه تارخه خوره دا تارخه خلق دلیل را خوري کنا غونه زقوم چې حدیث کرا غلیو لو ان قطره قطرت على الارض یو ساس کې د زقوم نه پزمو کبان دیو شو نو لا افسدت علی الناس عیشهم بس خلق جنب تباشی دا چې سشي له خلوورونی نه به زهرې ښه سشي له خلوورونی نه به زهرې ښه الله چرته تاسو دا سي ونازه ان چې څوک خوري چې دا به صحاله ان جعلنا فتنه للظالمين یقینا مونږ ګرځولې دا دیون لرا عذاب د پاره د ظالمانو ان شجره تخرج في اصل الجحيم یقینا دا یو ونزا چروزی با پمیان د جهنم کې طلعها كان رؤوس الشياطين او سانګي دا وی پشان د سرونو د شیطانانو دی بدشکل ونزا تشبیه ورکړی دا رؤوس الشياطين سره او نمونگ تا مشبه معلومه دا نمشبه بهی تشبیح و دید پارور کی چه مشبه بهی معروف ای و وجه ده شبه کی او دلتا وجه ده شبه صدا قباحت نمونگ خنن شیطانان لی دلی دی انا هم داغی سرون لی دلی دی اخدای دی را تنخی دا تشبیح سنگوار کن وی دا په شهرت کې داسې کیږي د شهرت ته وجه نه داسې کیږي چې بس یو شی مشهور شي په یو صفت نو خلق بیا غیا دی کنه اگر کلی دلې نه ښه شیطان مشهور دی په قباحت کې په بد شکلې کې بد رنگې کې نو دې مو شهرت ته وجه نه ښه دا خلق وی په مانځ کې کما صلیتا علی ابراهیم کما بارکتا علی ابراهیم ملته اعتراض وکنه چې الله تبارک محمد صلی الله علیه وسلم باندې داسې رحمت وکړي لکه چې تا په ابراهیم علیه السلام لګلو ملته مشکل نه چې ابراهیم علیه السلام په مرتبه کې د محمد نزیات نه دی نولی دا غصر تشبیح ورکلا مشبابی خو اعرفی اکملی افضلی ناغا خو اکمل و افضل نده وی دا دا شهرت توجی نا ابراهیم علیہ السلام دیر مشهور دیر سو کی پیجنی نو زکیو چی اللہ دا سی رحمت لیگا لکا باغبان دا شهرت توجی نا دا سکی ابن کثیر وی قد استقر فی النفوس ان الشیاطین قبیحۃ المنظر ده هر چا په نفس کې دا خبره خښوی ده چې شیطان ډیر بدرنګ نو زګه تشبیه ورکړی چې اوی چې دا به څوک خوري ملاوی دا فینام لاکلون من آن دا جهنم یان با خامخا خلون کی دا دی زقوم نا خدا سی خوب این نخوری کنا خمالیون من هلبتون دکون کی بیداغی ناقل و خیط و لرا دا خودی دا دنیا نا تتی چلاو تویچ مخرای گوره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما مكوا الذين بل سجور شي غره انما ياكلون في بطونهم نارا دم ور دکنا چې پور کې اوشه پیدا کیږي نو اور نه داسې به خوري چې ټکار به تل کده مولې او باسي لکه مولې چې فرق خرنجاو او په خانو مشرانو به خرنجاو راکا نیو ډز به تی وست او ډیر زبردست خلک وکنه غاخونه به روغو لکه د مولای په شان ته وته نه ټکو بازی ها فمالئون من البطون چې خورا کوکی بیا وته وی چې شربت راوړې روح حفظ راوړې ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا به شک د دې لپاره د پاسه د دې د قوم ناس کل دین شوبن سکل دی من حمیم دا حمیم دا جهنم یشی دلیو بو سم این مرجعهم لحلل جحیم بیا دام واورا چیز دی بل پلتلل نشتا بدتا قیزه دی کنخا یقینن دی همیشه دی اغا جهنم دی مرجع چلا و طویلو چی الاللہ مرجعوکم رازے با بے علت خی چلا دی ولی داس انہم الف و آبام ظالینا بے شک دی منتیق پل مشران گمرہان اخبو چدا گمرہان فم علا سارم یحرعون ندی داغی پا قدمونو پسیز غلولی شو ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین او یقینا چې کوم راشوی دي مخکې د دین اکثر لومبني قومونه او یقینا مونږ لګلیو په دې قومونو کې منذرین يرون کې پیغمبران فنذر غورا کیف کان عاقبت المنذرین څنګه شان جام دي يرول شو قومونو اوی هلاک شو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بچو الا عباد الله المخلصین مگر نو هغه بندیان د الله خالص کړي شي وي اخلاص والا خلق اخلاص والا خلق بچ اخلاص مې روان دویم باب او باغی کې تنبیا او حال او عجز لمستفین بیانې او داغی امتحانات ولقد ناتانا نوح او یقیناً آواز کرے مونگا تا نوح علیہ السلام چانی مغلوبن پن تصویر یا اللہ تا دا کمزور امداد کے دوم کمزور امداد فلنعم المجیبون نسخ قبل ان کی مونگا سوال مولا امزر قبول کو اور دیر بہتر طریقہ متوقع ہوا تکشتے جوڑا ہوا فقبل ان کی مونگا ونجینا و اهلو من الکرب العظیم مونگ اخلاص کنو علیہ السلام و مرگری زدو تغلوی مصیبتنا چی توفانو و جعلنا ذریتهو هم الباقین او گرزو مونگا اغا اولاد زدو پا دنیا کی پاتی تغینا نسل خور شو تغیز ادری و زامنو اولاد شو سام حام او یافس سام ابو العرب او حام ابو السودان او دا حلق دے او یافس ابو السوین والتر یاجوج ماجوج ادا اولا هم الباقین دی دنیا کی پاس فترکنا علی بالآخرین او پریخو دمونگا فدینو علیہ السلام فباندی ورستو امتنو کے خیستہ ذکر ذکرن حسنن دوت رو باسن فدابه تفسیر شبیا سلام علی نوح فی العالمین چه سلامتی آدی پنو علی السلام باندی پا عالمینو کی چه خلق غرق شکتو او نوح علی السلام اللہ بچ کو دا تحییه دا خواه انبیاء و ذکر دل ترازین طول سر بوئی چو سلام علی نوح فی العالمین دیتا سلام تحیی نوئی سلام دا دعا دے او مدارک ذکر کئی چدا تحیی بیهم جمیعاً طول انبیاء و دفار داوا ولا یخلو احد منهم او یو پیغمبر دو دینا خالی ندی معنی صدا کنو قیل سبت اللہ التسلیم علی نوح و ادامه فی الملائکت والسقلین دا سلام الله رب العزت همیشه پاتې کو په دنیا کې په ملائکو کې او په جن او انس کې يسلمون علي ان اخرهم طول بوي السلام على نوح في العالمين سلام على ابراهيم او جواب تهجت نشتا تکملے کچھ سلام و ابراہیم علیہ السلام و سلام جواب ندر تا جواب تاجت نشتا تک دا سلام دا دعا دے خواہ دا اغا سلام دے چی حدیث کے راضی پا مقبر دے نوائے چی سلام علیکم دیار قوم مومنین صحیح حدیث دا دے اغا یا اہل القبور ما اہل القبور نشتا سلام علیکم دیار قوم مومنین ناو دعا دا باز خلق دا حیران بشی قرطبی می او دیکی وی دین معلوم شی چوی ملی او ری دا خواق سلام ندی انا کذالک نجد المحسنین بیشکم دقسی بدلی ورکون حق پرستو نیکانو خلقتا انو من عبادنا المؤمنین بیشکونو علیہ السلام زمونگ زبندیانو مؤمناننا ثم اغرقنا الاخرين بيغرقهم غنور فإن من شيعته لإبراهيم او بشكا دردلي دنوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام او من أهل دينه ابن عباس سبوي من شيعته داغد كمي دلنا داغد دين او دمذبنا إبراهيم عليه السلام تغسید نسل لیم وو اذ جا ربو بقلب سلیم کل رجراغ اقبل ربتا پدا سی زل سرا چی خالصو دا شرکنا اے مخلص من الشرک والشک قرطبی وی زکا اغا وقت کدا سی بل زل نو کنا بس طول دنیا تیاروا او ابراهيم عليه السلام پکې وو چې دا قلب سليم وخا او دا سي مظهري وي من الاشتغال بغير الله چې په زړه کې زبل چا شغل نو زبل چا فکر نو بغیر د الله اذ قال لي وقومي كل جوي قلبلار تو قومته ماذا تعبدون وسوشي عبادت کوئے نور سنو کنا نمونزو نو سواب و نعذاب و نو نیکی و نو بدی دا کوئے اغا کوئے اذا اللہ نو نا ماذا تعبد وسوشي عبادت کوئے تا زوری نید پارا ہوئی نی هغه ته پته و چې دې سه عبادت کوي عیب کن الہتن دا غذر روغ خدایانو افق مصدر دې معفوکن ته ضرورو جوړ شي خدایانو دون الله بغیر د الله نه تريدون دا ستاسو مطلب دې دا ډیر غټ مطلب دې ستاسو په توذیل پیدا شوی اے فما ظنكم برب العالمين صديقكم استاسو پرب مخلوقات چما يفعل بكم سو مطلب چغه با سره چل کوي چې تاسو هغه پرې خوړو او زدارو خدایانو تکین استه یو معنا دار چې فما ظنكم ما يفعل بكم وانتم تعبدون غير الله اذا لقيتموه اغرت قیامت کې وسره ملاقات وکې نو بیا وسه چل کوي اذم سدي ګمان استاسو پرب د مخلوقات چې غلایق د عبادت نه دي دي لایق د عبادت دي فنظر نظرتن فی النجوم نظر اوکا نظر دی استدلال فاستور کی آغا چی انعام کی تیر شیو پستورو کې وسره باس شروع کو او استدلال یو کو د الله په وحدانیت باندې او د دې د الیه او په عجز باندې چې لا احب العابلین عن الخليل والمبرد تمانا کی د نظر نظر نظرتن یقال للرجل اذا فكر في الشيء يدبره نظر في النجوم کله چې یو بندا په یو شی کې فکر کوي تدبر کوي او سوچ کوي نو عرب وایي چې نظر في النجوم نظر یو کو په ستورو کې دا محاوره د عامخه نظر د عبرت یو کدامه ډیر د عبرت نظر یو کها ډیر لوی فکر یو کها کور چې خدای ولا څنګه ذهن ورکړي ابراهيم عليه السلام سوچ کو او فکر یو کو فکر په ستورو کې او یې په خپل دین کې او شرک کی ملامت اکڑو فقال انی سقیم روی چیزو بیماریم زکاگی روان اخپل جشن لا اخپلو میلوتا اخپل آلیہوتا او دل دعوت ورکو ترازا نزد آگی دو زن پاتی کولو دو پارا براوکاتو او انی سقیم اغه خو په دغه باندې ایمان وکنه وی بس دوم جوړ معلومات وکړو دستورونه اغه خپل مرض او صحت او بد قسمتي او خوش قسمتي دستورونه معلومولا نو زه دغه په خیال کې برکات او خوي زه بیمار یم اغه بس بیا که دې وسره ته نو اغه نه پرېږو ولیا په له نور شیر کوم کنه خاصه خوش بیر بیمار دی اوس مونږ ته وته نه بیماری ولګي پرې ده خپرې او دا دروغ نه دی سقیم ولې څوک هغه سره چې روح موړته کو او ځان ته یې سقیم وي سقم ګډیر قسمه دی بدنی دی روحانی دی دا بیماری خو هغه تاو کنه چې د قوم په دې شرک باندې ډېر سخ غمجنو او زحاک وی ساسقمو دې معنی او چې بیماری خو راځي انسان ته کنه نه نو سبب یې قبول رسول فتولوا عنه نو اولې دل دا خلق دنا مدبرین شاکون کې دې پرې خودو فراغا الی آلهتهم راغی تزید خدایانو ته وراغ ستوی سوک پی پویدنا پت خفیتن اقالا ولی و سر خبری شورو کلی چه علا تا کلون لکه مجمع تپرتی دی او خوراک نکوه پرینه تاسو مالکم لا تنفقون دا ولی سچل لی چه تاسو خبری نکوه خبری هم نکوه لا یعنی ای کنا مالکم لا تنطقون سعود رمشتے چاڑاگانی ہے کو کنا خلی کے مصدغزی چی خبری نکا مالکم ای عذر لکم کم عذر دیتا خبری نکا فرا علیم ضربم بالیمین پس شوروشو پدی باندی چوا حلبے پزور پخیلاس کی زور ڈیری کنا نظربم بالیمین یو دامان بلید اليمنا زحاق ویفا او ماوردی وی چه بالحل پی اصورت انبیاء که جس اوگان کلیو چه وطلع الاکی دن ناس نامکم قسم پا خدای چه پریدم اینا نبیل یمین اغا قسمی رشتیا کهو تولی تکو ستر اکلخا فاقبلو الیهی یزفون پس را مخامخ شدتا پوئی والی منڈی والی قال او ابراهيم عليه السلام چې اوصلوکه سلامون دی واخه سناشنا کارونه دي شوی اتعبدون ما تنحتون پسالو دماغ خبره کیږي تاسو عبادت کوي دا چې په خپل لاسوم توګلی او تراشلی ګټي ماټي ابوتان والله خلقكم وما تعملون الله هغه ذات ته چې تاسو یې پیدا کړی او دا تاسو چې څه کوي دا هغه مخلوق دی هر شی د الله مخلوق دی ها خلاق العلیم خلاق او تاسو وي هغه جواب مو اپ نشکولې سرونه کته کړنو کیسو علی روزین قال ابن له بنيانا نوې دي چې جوړ کړه د پاره یو چت عمارت فالقو فی الجحیم فی غرض په دې جهنم کې په دې اور کې فارادو بی کیدن زیرا دو کړه د په حق کې د ډیر لوی چل فجعلناهم الاسفلین نو ګرځو المادی لرا رسوا لاندې په خپل کار کې رسوا شو اسی زمرا زانو کارو خواد ابراہیم علیہ السلام پور کے ناس تو خوخو شالا اوی نمروز و تاوی چتا دا سر آروان شا وری چتا دا زیتا غور نئے درغلے ناغا دا غور پا آغا امبار کے را روان شا او دیر غور کر آروان شا راو تا نمروز اموی که رستارم دیر غیرتی دی او زد آغا پا نم بانده خیرات کوما سلور سا غواگان علالو ما آغا تاوی اول ایمان راوڑا دا خیرات نده سسود ایمان نی راوڑی کن بی نمان اللہ نقال انی زائبون الی ربی سیادین او ابراہیم علیہ السلام زخطلون که ما پا طرف درب قل ما تبلار خیم سو کوئی دا قول اغا وقت کرده و چکل اغا ورزاو یه کنا اغا دا یقین نو چی دو بچه ما او دا ایچه دا یقین نی نزکا دا اغا وقت کس دعا هم اولو لی کنا او چی را خلق و یارا تویانا خودو با او امزان تا چی انا لله و انا الی راجعون اسو مرگ ده نو اذا چې ویلو چې نه زاهبن الی ربی مطلب دا چې بس دلاله ما داغه مرګ چرامه زاهبن بالموت حين ترحوه فی النار چې زما دا موت سده د خپل رب سره ملاقات دی لاړو سیهدین وسب ما ته د جنت لارو خیفا رب ابلی من الصالحین اے رب او بخی ما تا دنیکانو خلقنا زکا چی ما خوار سپری خودو او پلار او مور او اولاد او ارس چو او رونا قوم قبیلہ میں ٹول پری خودو روس ما لنوی خلق راکی من الصالحین دنیکانو خلقنا زکا توالحین خوپاتی شو فبشرنا بغلام حلیم منګ زیر ورکدتا په یو الک په یو زی سره چې صبرناک وای اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ ما وصایا کله چې ورسید د سره منډو ترولتا لوبتا یو ځمانه اځه معنا کوي بلغ موزه اصعی روان کړو په چکم دې کې سعی کیږي صفا مروه مسعا او توي مسعا ناوی دې تور رسید قال وی یا بنی ای بچی زما انی ارا فی المنام زخه بیا بیا وینم په خوب کې ارا مزاریدا او دلیل تکرار ز بیا بیا وینم په خوب کې سو انی اذبحک چیزو تا حلالو ما داسی بینا مخا دیو نوی چی انی زبحتو کا تما لال کړي سر دیا په لده بدن نه نه تا لالوما داسې شکل وینم مخه پنځورما زاترا نو سوچو کزان سره چې ستا څنګه خوخه ده ته څنګه وای کنه قال یا بتفعل ما تؤمر او اسماعیل اے پلار زما کوا اغا چې تا ته حکم کړی شوی د الله طرفنا ستجدنی انشاء الله من الصابرین زردا چې وبم ما لراک د الله خو خیر صبرناک خلقنا کار خلاص وا دنیا کې اسم جون نشتا معنا دا وی ولیس فی الفعل مصلحة اللہ پا دی که کار نو چی دی دازی علال کی ولیکن المقصود ابتلاء العبد مقصود امتحانی پا بندبان چی هل یتویعو او یا سوا چې دې تابعداري کې کنا فرمانی کوي کنه کما قال سليمان اشکر ام اکفر ستاسو امتحان دغه شی دی بس چې از شکریا ادا کوم او یا زنا شکرې کوم نو زه کده مطلب چې بس چې زه په شوم چې ته دی لالانو ستا مقصد حاصل شي او زب حقولو که اللہوی زمان سب مقصد نو و غرض امتحانو امتحان پا دی باندی کی گی شیخ الاسلام وی چلی تقدم طاعت ربیه و محبته دا امتحان کوچ ابراهیم علیہ السلام د خپل رب طاعت مخکې کوي او د خپل رب محبت مخکې کوي علا محبت الولد او د ولد په محبت باندې کرستو کوي کوم یو له ترجیح ور کوي او لا يبقى في قلبه التفات الى غيره تعالى مطلب دا او چې د فضل کې بل چاته التفات پاتې نشي نور څوک خدای یو زیونه الله وی چورګه چې زدنې خلاص کما الله دا واړی خبندنه چې ګوره بس ما ته التفات کوي بل چاته التفات نه کوي ورچی اگر کم عملو که کم کاریو که نو معلومه شو کنه چه اگر التفات نکی مخلوق تا اللہ و تمابیو کلا چه باس فلما اسلما ارگلا چه دوارو غالا کی خودا دا اللہ حکم تا پلار اوزی و تلو للجبین او وای چې په زمکه باندې پړمخه پړډر باندې داس جبین اصل کې یو نه دي جبینین دي یو طرف ته وکسره داس پین ځای کې دی بل طرف ته دته جبینین وي داسې واچو اسنګه چې واچو نو الله یو نه دیناو موږ او تاسو کو ایا ابراهیم چه ابراهیم قد صدقت الرؤیا تا خپل خوب رشتیا کو او زمان چه کم مقصد و ناغو شو زکا تا خوب کسلی دلیو چه انی اذبحو که داسی شکل لی چه لکه دتا لالوما او اغا شکل جوړ شکل موجود شو از اغا خوبو او لالکر خود نو کن دا خو نیوی یقیناً تا خپل خوب رشتیا کو انا کذالک نجزی المحسنین بیشک مونگا دغه سي بدل ورکو حق پرست خلق ته ان ذا لهو البلاء المبين او بشک دا ته امتحان دې ښکارا پام بیاو باندې حیز د مستفینو دا دوی مرتبی دی چرستو خلقو چا زان تراخ کو یهود و نصاراو دا عقیده دا چهغیوی دا اسحاق علیہ السلام اغی اسحاق تا زبیح وی ولی دا غیب لار دی کنخا اغیوی چهر دا مرتبه متحاصل شو نو دا روایات جوڑکلی ابن جریر یا نقل کیبل او ټول ابن کثیر وی صحیح ندی وی حقا بعضهم ان الزبیحا هو اسحاق بعضو دا فسی نقل کرو چاگه اسحاق رضا ولیس ذالک فی کتاب ولا سنت تاگه نشت دی نا قرآن کی نا سنت کی وما حدو ذالکا الا من احبار اهل الكتاب دا اهل الكتاب و دا احبار و رهبان و خبری دفع سا دلیل نشت دیل را او دیده که کارا دلیل لی چه دا اسماعیل علیہ السلام دکا دا اسحاق علیہ السلام دکا روز تورا دی وفدینا و بذبحنا عزویم بے پری خودنا اللہی مونگا تن اخلاس کو پیو قربانے لوئی مونگا تا گڑ وار اروان دیکو فدیناو خلصناو چدا لال کا دے پریدا حلے پری خود فترکنا آلے بالآخرین او پری خود مونگ پدبان دی پرست امتنو کی تیر خیستا ذکر سلام علی ابراہیم چو سلامت یادی دا اللہ طرفنا ابراهيم عليه السلام باندې كذلك نجزي المحسنين دا صفات لور کوم حق پرستو ته انه من عبادنا المؤمنين بشکو دې زموږ بنديان مؤمنانو وبشرنا وبإسحاق اغوسرا مونږ زير ورکړو ته په إسحاق عليه السلام سره نبي من الصالحين چې دا پیغمبرو په شان د نورو پیغمبرانو مبارکنا علیه دا ټول عیز دی چکم دی که نا نا نا راضی کنا دا مطلب اللہی مونگ تا محتاجو فارس کن مونگ خیر و برکت اچولیو پدبان دیوم و بیسحاق علیہ السلام هم و من ذریت امام نو پا اولاد دی دوارو کی محسنن نیکان خلق و مشتده مؤمنان و ظالم لنفسه مبين او تاسو مشتري چې ظلم کوون کې او د خپل ځان سره ښکارا اولاد کې خود وقت سمراله لنا عدو عهد الظالمين چراغلو هم من ذريتهما ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام یادي د ابتلا د ذکر شو او یقینا مونږ احسان کړو په موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم مونگا دیخ لحس کرل او قوم دا دیدوارو دا غدیر لئے مصیبتنا تی فرعونو او یاد غرقنا ونصورناهم مونگ دا دی امداد کرلو خلق اسوی چی امداد نو کرلو فکانوهم الغالبین نزکا دی غالب شو پا مقابل کی او که چادا شک کری چیمتاد خودکاونو شو چی اغی ویستل دا مصرنا حجرتی او گلار جواب دای چی دا حجرت دلیل غلبی دکن چاچه حجرت کری دنو اللہ والا غلبور کری دن طول انبیاء و بورا دا سبب دا غلبی او کنا ورکړې موږ د دوالو پیغمبران لره یو کتاب روحانه چې توراتو المستبین روحان وهدینا صراط المستقیم موږ مضبوط کړیو دا دوالو پیغمبران دلار د توحید باندې وترکنا علیما فی الاخرین او پرېغو زمون په دې دواړو باندې پرستو امتونو کې سلام علی موسی و هارون چې سلام دی او امان امن دی موسی علی السلام هارون علی السلام باندې چې دی الله په خپل حفاظت کې ساتلی او دیت دشمن دلاسا ضرر نگر رسید تغس اللہ اقبل انبیاء ساتی اخر کی بے خلاص رو باس کر انا کذالک نجزی المحسنین بیشکا منگا دقا سی بدلور کو حق پرستو موحدین تا انو ما من عبادن المومنین بیشکا دا دوار پیغمبران دمونگ دا بندیانو مومنان ندی فَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بشکا إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ دے تلیگلو شو پیغمبرانونا اِذْ قَال لِقَوْمِهِ عَلَى تَتَّقُونَ کل چووی دخ پل قوم تا پا بیان کی دعوت کی چولی دا اللہ ننیری گئے اَتَدْعُونَ بَعْلًا تَاسُرَا بَلَي پا قُلُ حَاجَاتُ کی بَعْلُ بعل بود تد آغی بودو قال ابن اسحاق انهم كانوا يعبدون امرأتا اسمها بعل تاوی خضوا او بعل نمو لدخل خضو خاون خضن اي خاون وقال زحاق کانا سانمن یا بدونهو دا بوتو تذی قوم چیزی با عبادت کاؤ 20 ذراعن شل گذا تنگو ولہو 400 صدنتن او سلور سوا موریدانیو ناس باوت آروا چاپیرا دمنزنو پشکل کی 400 سنت سدانا ملنگانا دا جوتو جی فاخرج ابن عساکر عن الحسن ابن عساکر روایت کرد حسن بصری نا خدا حسور چین الیاس موکل بالفیافا الیاس علیہ السلام وزنگلو گرزی وخزر بالبحار والجزائر او خضر علیہ السلام وزریابونو اپو جزیرو کی گرزی انو ما اجتمعان بالموسم بی کل عام ادوار جمع کی گی پا حج کے ہر کال دوار او یو حدیث و اجتماعی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بعض الاسفار دیم نقل کری چی دی نبی علیہ السلام سرم ملاقات کرے و پا بعض سفرونو کے مدینی تا خنرات لو چطا پا سفر کی با انہا سر ملاقات بھی کرے با اکلو معاہو علامائی دتن او سر پیو دسترخان فراکم کرے و نزلت من السماعی چیز اسمان نراولی وقت وی خبز و حوت و کرس کن چی باغی کی ڈوڑای وا او مئیو پکی او پراتا پکیم وا ارسو بددی پدغی کی کار او اسولا لهم العصر او دمازگر مندی اموی کڑیو بیا رواه الحاكم عن انس وقال هذا حديث حسن صحيح او دي وكل ذلك لا يعول عليه روح المانوي دا ټول خبر به اعتبار پدې اعتماد نشته کسو کې کوي او حديث الحاكم ضعف البيهقي حاکم حدیث بے حقی ضعیف کرے رہے رضی چی هغه په خپل هم دومره معتبر نه دي. وقال الذهبي موضوع امام ذهبي وی چې دا چاویلی دا کوم موضوع دی قبح الله من وضعه الله دې تباہ و برباد کی جدا چاوی. ابیا امام ذهبی وی چې ما كنت احسب ولا اجوز زما خدا ګمان نو په حاکم باندې سمر له محدث ته چې ان الجهل يبلغ بالحاكم چې جهل په حاکم دومره غلبه وکړه چې ايو صحيح هذا ذيت صحيح وي چې هذا حديث حسن صحيح الاسناد زما خو په دې ګمان نو نزکا بس دیو حدیث توجینا محدث دغشی بدنام شی بیا کہا بیا صحیح نقل کئی نسو کنا مانی کن بدا گور دا روایات تیسی دا خلق نوی خوا فغیبا کی مومی زان لکن خوا او دیر آلی گلشیم دا دید پارو چی دا بود با ماتیں دا بعل بود چره چلگزه بابا دا ماته خام خواه او پریده تاسو احسن الخالفین اغا خیستاد جوڑون کنا اللہ چرفستاسو دے او رب دا مشرانو لنبنو فقد زبو دروغ جنی ایکو فینام لمحضرون رضیبا حاضر کلیشی پا جاننم کی إلا عباد الله المخلصين مگر نو بندیان د الله چې اخلاص ولور کړی شوی دی اخلاص ول خلق په بچی جهنم او پرې خو زمون په زبان دی پرستو امتونو کې خیسته ذکر سلام علی الیاسین چې سلام دی په عالم کې په الیاس علیہ السلام یقینا موږ دا سه بدل ورکو حق پرستو نه کانو خلق ته یقیناً وزی زمونگ زبندیان و مومنانونا و این لوت اللہ من المرسلین و بیشکا لوت علیہ السلام دید پیغمبرانو اذن اجینا و اہلو اجمعین یاد کاشی و خج بچ کمونگ دلراو اہل دزر طول اللہ عجوزاً فی الغابرین مگر ناغا خضد دو چپ عذاب والاو کیوا ثم دمرنا الآخرین و بیا تباو برباد کمونگ آغا نور وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ او اے عربو تازو خام خاتیری گئے پدی باندی پو وقت سبا کیم تازو چیز وقت تازے شام تا دازو نو پدی زمکہ باندی تیری گئے کنا پو وقت سبا کیم او چی بیا واپس را دی و باللیلی او دشپیم اپلا تاقلون نو تازو سوچ نکوی د دین عبرت ناخله فإن يونس آدم من المرسلين اويشک او يونس عليه السلام خامخاز پیغمبرانو لګل شوونه اذ ابقى للفلك المشحون کله چراغه اکیشته ډکه کله شویتا ارزته نو نوح عليه السلام کیشته نه مراد بلکې خاص چې مخکې رستو قرینینو ورنہ مشهور خدا نوم پاغي کې وکنا يونس عليه السلام قوم ته خبر ورکو چې عذاب برازي او عذاب خدا الله په حکم راته اشار شو رضيو ته د خپل قوم نه چې زه به هجرت وکم چې په دې عذاب راځي نو کشتای کی که ناستو نو کشتای گرد وڈا شوا پغر که دو شوا نیو قول داو چه تو کشتای گا مالکوی که لوٹ پی زیاد سه نو سوک بای چه او تن قربانیو کی چه اٹول خلق بچ کی او داگی دو پارا پلزان قربان کی تو یونس علیہ السلام دانگلو او دویم قول داده چه نا چه حرکت نکاو نو څوک ځان هلاکې نوې قران دازیو کې چانم پکې راوخوتن فساهم فساهم اس ایواچو حسن ایواچو پکانا من المدحذین رشو یونس علیہ السلام درا خطن کنان دریز دیوی او نم برا خوتو فل تقم او لحوتو نتیر کو دل رامی وهو ملیم او دی ملامت اون کن کے اخپل زان لران بیارستو اتا پتاو لگی دا چیز بغیر دا اللہ دا حکم نرالما دانی ملامت اکاو فلولا انہو کان من المصبحین پس کچر نوی دا یونس علیہ السلام دا اللہ بندگی کون کے طاعت کون کے مانا کئی ابن عباس رضی اللہ عنہ چی کل تسبیح فی القرآن صلاة تا چی ذکرشی نمرات تینا صلاة تی خوا دا بہتر مانا دا کنوی دے پخپل وقت کی دیر منز کون کے پابند دمانزو للبسا فی بطنی الی یوم یبعثون نظب وقت تیر کلو پگیڑ دمائی کی تر قیامت پوری دا با دا پارا قبرو بس خوا فاللاوی بچ میں کو داغی مخ کی طاعت و عبادت توجینا چی فذکرونی اذکرکم پانا داو یوا چی فذکرونی فر رخائی ما پا خیر خیریت وقت یادوی چیسا مشکلات نہیں نو اذکرکم فی البلائی نو پا سختا کی بابیا تاسو زیادو ما ولا ذکر الله اکبر دا ډیر ډیر ذکر دی نو چې په واخ باندې ته الله عبادت کړې او ذکر کړې نو بس بیا حاجت نو کنه الله یې بس بچ پکې پنا بدنا بالعرای وهو سقیم وګرځو موږ دلته یو خالی میدان ته او دې بیمارو د خپل بدن د نازکوالي په وجبان زمای په ګډه کې دوره وخت تیر کړو هوا په نه لګې د انور په نه لګې دو ارشی کې خدای اثر چولې کړه بس هغه بدن یې داسې هم خوش چې ګوته باندې ورولې سقیم دام پمبت نالې شجره تم یقین زرغون کړه مونږه په د باندې بوټې د کدو سورې هم یاهو مچانم پکې نهي زهريله شي پکې رزق الله داونه په زرغون کوه یقطین ستوي ابن جرير وی كل شجره لا تقوم على ساق هر هغه بوټي چې داغه پاندې نهي تنه نهي تنه قد دبای والبتویخ لکا قدوان شو خربوزی شوی بتویخ والحنزلہ ترخین دوانا شو فهی عند العربی یقتوین دیتولو تا عربی یقتوین ویخا چی زیل والا بوٹی زیل ناوی تا یقتوین مداری کوئی چی حل جمهور علان نول قرع جمهور داوی چی دا دی غٹ کدو تاوی کن ففیدتو ان الزبابا لا اجتمع عندو دیکی فیدتا دا چی مچ دیل نرازی نو اگا دینا پا آمان قرع دیو جن حدیث کی رضی نبی علیہ السلام با پسالن کې په کدو پسې ګوتی ګرځولې او هاذا شجره اخي يونس هذه دا زمونږ ضرور ونوا زمونږ هم خو حاضر انبيو دومره یو بل سره محبت ښه دي ته ديني محبت وای کنه چې په کدو پسې به لاس ګرځاو پسالن کې نظر ته وای ښه پارسلنا علامیات الفین منگلے گلے او دل ران یو لاک کسانو تا او یزیدون یا دا سی زیادو کم کنا تخمینن فا آمنو ایمان راو لطولو فمتانا ملاحین نمونگا دیلا جونور کو تر یو وقت پوری اللہ تا معلومو جردو را وقتو دیچو واپس راگی نو قوم وسر مرگرش ایمان پر طولو راوڑو د ټول امت دا فیصله ده او شهر ابن حوشب وی په امت کې لکه ځان ته وګوره دا خبره سوکمنی چې مسلم په مقدمه کې وی ان شهرا نزکوه شهر ابن حوشب خو خلق والد په چکو باندې نزکو او هغه وی چې نه دې زریاب نه راوته نو الله پیغمبر کو مخکی نو پیغمبر نو خلقو پی ایمان راوڑا نا مخکی ام وخو خلقو پی ایمان نراوڑا اوسی پی راوڑا ومتانا پس تفتیهم خبر لارا بیا اولا او دویم باب اخری تپوسو کاد دی خلقونا مشرکاننا علی ربک البناتو چستاسو در رب دپارا لون دی دامن بنونو ولهم البنون او دزيد پار زامن شو دي دي بختور شو ها چې زامن یې په نصیب کیو ها او د الله بلونه وینو ام خلقنا الملائکه ناسن یا پیدا کړی موږ د ملائکه زنانا وهم شاهدون او دې تل کې حاضر په غزه کې الا خبردار انهم من افکهم د دې خټیر دروغ دي او باز دې دې دروغ نه دادي لا یقولون چی وای ولا ذلاو او علام ځان د پاره ولت قتل لري یا حقیقیه اتحاد یادي پنوم لکاذبون او یقینا دې ډیر سخت دروغ جن دي استف البنات علی البنین الله خو هیکلې ځان د پاره لونه وزامنو ما لکم ای حجت لکم زدلیل سرشتے نا کیف تحکمون نفیصلہ سنگا کوئی بی دلیل فیصلہ خونکی گی افلا تذکرون ولی عبرت ناخ لید قرآن نا ام لکم سلطان مبین اشتد دا پارا استاد دا پارا سا حجت کارا حجت سی فاتو بکتابکم کتاب نراولای کتاب ستاسو که تاسو رشتینی حضرین باب دی اغیی که اعاده کئی دا ټولو چه مخی ذکر شو عجت دا ملائکو دا جناتو بار بار خوا وجعلو بینهو و بین الجنت نصبا او گرزی دا مشرکان د الله او د پیریانو په میانس کې رشتہ هغه سره رشتہ او نسب ثابت وی ها چله پیریانو کړه رشتہ کړی دا او دا یې قرطبی وی چې دا د دې قول له او دا سوک سوک دی قبائل لی پدی که چاگی داوی لی دی خوزعا کنانا تا دا عرب و قبائل لی سوئی چن اللہ خطبا الى سادات الجن اللہ پیغام لے گلیو دان دا پارا دا جناتو آغا سردارانو تا چکم پاکی دیر معتبر دی نفضو وجوهو من سروات بناتهم ناغیو لرشتو کلا فاغو چتو خلقو کی جدیر معزد و جناتو کی دی کلا وزیر دیقائل لی لاللہ داغی پمیند کی نصب ثابتی اللہ رد کی پذیبان لکھا فَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ انهم لمحضرون او یقینا خپو دي د جنت چې دی به حاضر کړي شي په جهنم کې. څه مطلب؟ ان الله د جهنم یانو کار رښتیا وکړه څوک پاک خلق نه مونته جنت یانو یا باغی کې نه ونه نو جهنم یانو سره رښتیا وکړه. اځم قول دار چې دا قول چا کړی دی انهم لمحضرون ای هؤلاء المشرکین دا دیو جهنم کې حال سبحان الله عما یصفون الله پاک دې دا خبرونه چې دی بیانې الا عباد الله المخلصین مگر نا بندیان د الله چې اخلاص والا خلق دې توحید والا خلق دې هغه او بچی د جهنم نه فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ نو تاسو چې اے مشرکانو او تاسو چې د چا عبادت کوئ ټول عابدان او معبودان ټول ما انتم علیه بفاتنین تاسو چاله گمراه کول نشئ نه تاسو په دې الله باندې چاله په فتنه کې ورزون کیم او تاسو بس استاسو کار بس تاسو تا گوراو دا مرتبه خو اللہ حق پرستو لور کلی دا چی سمرا خلق دا شرک نخلاص کهو سمرا خلق دا تیارون راوی استمرا دا موحید خبر کوا تا بس استاکار بسی چی توی زمان مرگری دیر دی دستا مرگری ندی دیستان مخیم کم مشرکانو تلحنوی پیدا شوی چی دی مشرکانو نتاس پا تیارا فدی باندې فخر کئ چې دا ما مرګری پیدا کړ ځانل او دا زما تابعدار دي دا شیطان تابعدار دي ستانه دي ټول شیطان تابعدار یې ها دی په دې باندې فخر کو ها چې مونږ هم تنظیم جوړ کو همونږ هم ځل مرګری جوړ کړو الله وي تبسو جوړ کې تاسو او تاسو معبودان مانتم علیه بفاتنین تاسو نه پالا باندې چاله فتنه کې ورځون کی چې تاسو گمراه کې او شرک ته واړو او د خدای نه منکر کې نه الا من هو سوال الجحیم تاسو الله لیکلی جهنم یانو چې دا جهنم یانږي لیکلی جهنم یان نو ته په تیار خیرات رالی په تیار خیرات رالی خا. مگر هغه څوک چې داخلي کې جهنم ته وما منا الا له مقام معلوم د ملائکه بیان دی وی نشته په مونږ کې داسې مگر دا غږه پاره زید معلوم چې هغه په عبادت کې مصروف دی یو دا معنا چې مقام نمرات د عبادت ځای شي یا نماز مصلا بس هر یو لپاره معلوم ځای دی چې ګوره په بل ځای کې نه ني زه خپل ځای پیژنم شیخ القرآن هغه درس دی ها خپل ځایونه پیژنې ګوره قبل سره کې نه سنځو به پاسو ما الا مقام معلوم کا اذن معنا مگر دا غل لپاره مرتبه معلوم ده چې دا غي نن پر کیږي نه کته کیږي ترقی نرازی ترقی خود انسان پو مرتبو کی رازی خواه فَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اَوَيْشَكَ خَامَخَا مُنگَ يُوسَبْ جُوْلُونَ كِذَا اللَّهَ فَعِبَادَتْ كِ فَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ اَوَيْشَكَ مُنگَ يُوب حَيْقَتْ كِ مُنزْكَ اُنْكِ مَلَائِكُوِي كَنَا فَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ زجر دے اگر کدی خلق وائی دا مشرکان او دی ارمان کئی لو ان عندنا ذکرا من الاولین کاش کچره ویم سرام س ذکر او بیان د جنس د پخوانو انبیاء من الاولین سما من جنس الاولین هر کدا سے بیان لک تورات انجیل وغیرہ لکنا عباد الله المخلصین مون بم د الله بندیانو خالص کړي شوی چی دی صورت کے سوز علیات کرو مخلصین مخلصین مخلصین ندی ودا نم خوخ شوینو ری مونگ بام دا اللہ بندیانو موحیدین خوا فکفرو بیهیم اللہوی چی ذکر مولا رولی گو فکفرو کپاگی فصو فیعلمون زرد چی پویا بوش فلقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین او یقیناً مخ کی فیصل شویدام وعدد مونگا اخپلو بندیانو پیغمبرانو سرا دسو انہم لهم المنصورون چی بیشکا دی امداد بکولشیم دی با منصوری دی با غالبی فین جندنا لهم الغالبون او بیشکا چیز مونگ لخ کری نو دی با خامخا غالب کی گی پا دشمن باندی پس سرا ای بالحجت او به هزیمت الاعداء په حجت سره او یا په شکست د دشمنان او سعادت فی الاخره غلبه ډیر قسمه ذکر کړه غلبه یو د حجت تا او غلبه یو د جهاد تا او غلبه بل اخرت چې کامیابی ده دې ټول سره الله اتولانم مخوانا و دینا حتی آحین تر یو وقت پوری و ابصرهم انتظار کوا دیتا فسو فیبصرون دیب اخپل انجام اوینیم چسپ نازل شخا فسو فیبصرون ما یحل بهم من العذاب القتل والعسر سوگ با مردار شی سوگ با قیدیان شی اپا بی عذاب انا استعجلون ای زمون په عذاب تلوار کوي بار بار ستانه مطالبه کوي فیضان ازل بساحتهم کله چې نازل شي دا عذاب زمونږه د دې په ډاګه باندې پس صباح المنذرین ډیر بدی او ډیر د غمی سبا دی او لشو خلقو نبی صلی الله علیه وسلم چې په خیبر حمله کوله ډیر وختي تلو لاستر گولی دنو کولو تاس با او چه ارسی نو رنائی شواو خلق دا سامانونا کخی بیلچه او دا اگر آغستی و کارونو لطلو ادی که چه وی کاتنو لخکر را گئی نو چه غیقلی محمد والخمیس محمد را ده او پنچریان دیو سره والخمیس مانا نبی علیہ السلام دا غی لحکر شکل پینزو حسی باونو ناغیت ہے ہوئی دیو او بیا نبی علیہ السلام ہوئی چه خریبت خیبر برباد شک انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا اصباح المنذرین مونگ چه دیو قوم پا داگه باندخ پا کیدو و داگه سبا دیر خرابی سبا خدار چا خی خود آگه را خرابی مکان فتولا عنهم اما خوانو دا دینا حتی حین تر یو وقت پوری یو عذاب دا دنیا او بالآخرت دوارا ذکر کن و ابصرو انتظار کوا فصو فیبصرون دیووی نیخ پل انجام خلاصه سوره صافات دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دی او پاک وګڼا پل رب اگر رب چې رب د عزت ته او د قوت ته او د طاقت ته د سنه پاک دی عما یصفون دا هغه شرکیاتونه چې د مشرکان یې بیانې څوک ول اولاد ثابتې څوک ول لرونه ثابتې څوک یې پیریانو کرے رشتہ کړی دا سبحان ربک سبح نفسه اما وصفا به المخالفون للرسل چې دې مخالفینو مجرمانو د الله کوم صفاتونه کړی دا غي نه پاک وګڼا الله په حق دا عقیده او سلم علی المرسلین او پیغمبرانو باندې سلام وکړه. نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، ولی لسلامت ما قالو من النقص والعیب، چې غي دنیا ته کوم پیغام راوړل وکنه هغه د عیبونو د نقصاناتو نه پاک دي. والسلام دا یو معنا او دویم دلته په حق کې دغه شو چې سبحان ربک، هغه به شرک نه پاک کړي، هغه به عیبونو د نقصاناتو نه پاک کړي، او په انبیاو باندې باقی ده ساتي چې الله ولا امن ورکړي او الله ولا سلامتی ورکړي. و والسلام علی المرسلین، سلامتی ده د الله پیغمبرانو باندې چې معصوم دي، کونات نه نه دي شوی، نو مخکې د نبوت نه او وروسته د نبوت نه دین معصوم. سلام معنا ده بچی هغه کې هیڅ قسم لا غلطي او خدای نه و. الحمد لله رب العالمين، دا ډېر لوی نعمت ته، توحید نعمت ته، رسالت نعمت ته، نو شکرې ته پاروای چې الحمد لله رب العالمين، تمام صفاتونه او حمدونه الله تعالی رضی چې پالون کې مخلوقات ته تمام قدام انا کې شیخ الاسلام چت تسبیح و تنزیح اللہ من کل سوء، دار عیب نہ پاک، وحاز آیت زمن و عزمت اللہ بی نفسی، او دیتا مگو رجدا خما تسبیح ہوئی نہ عزمت و سر رانا رے، ہر تسبیح سر عزمت شتا، ہر تنزیح سر عزمت شتا بی نفسی، فیوکذالک کل صفت سلبیت صفت و کمال، هر صفت دا اللہ چی سلبی دے، سلبی چی لا تاخذوه سنتون ولا نو، دا سلبی صفات دیتا ہوئی، لا یعودو حفظهما، صرف نرازی سمرج ذکر شوی، وما مسنا من لغو سلبی، نو اذا طول صفت دا کمال دے، اذا تضمنت امرا وجودیا، کلچ آپ لدا سے معنی وجودی چغد سر لازمی، نو ای فنفی العیوب فنقائس یستلزم ثبوت الکمال، چنفی دعیبون از نقائس دے اکلا چل لازی نفاک دے، نو دې سره کمال ثابت شي کنه په خپل ځبتونو کې الحمدلله، ونفي الشرکاء يستلزم الوحدانيه، چې تاوي چې لا شريك له، دا مستلزم شو وحدانيت تر کنه مناسبت د کمال، چې تاوي چې لا تاخذو سنتن، هغه مستلزم شو قوت لره مناسبت د کمال، روی دا معناوا چه والحمدللہ رب العالمین یزکا ہوئی خواه چه کل تا تصبیح ہوئی تنزیح دی ہوئی نو حمد تا اللہ ثابت شو صفات دا کمال ثابت شو والا سورت سورت